toplumda sosyal manada değişimi meydana getirebilmek için, kaliteli bir toplum oluşturabilmek için insanlar arasında düşmanlık bile olsa Müslüman düşmanına en iyi bir şekilde davranırsa diyor Allah, inan ben söz veriyorum o düşmanı onun sıcak dostu olacak. İşte sana deneyi. Bu ayeti kerimede sosyoloji manada sosyal değişim olgusu var burada. Sosyolda, toplumda değişimi meydana getirecek olan güç en iyi şekilde davranıştır. İyi ile davranmak, iyilikle davranmak toplumun altını üstüne getiriyor. Düşmanı dost yapacak kadar değişime uğratıyor. Farklı bir çizgiye getiriyor. Bakınız, dinin koyduğu kuralı görüyor musunuz arkadaşlar? Demek ki bir Müslüman anlayışı bana getirin ki kinini yutacak, düşmanlığını yutacak, o duyguyu hiç dikkate almayacak, nefsini frenleyecek ve o düşmanına iyi muamelede bulunacak. İşte Allah'ın fermanı, o insan o insanın sıcak dostu olacak diyor. Bunu Allah koymuş. Şimdi bakınız. Şimdi bu ayeti kerimeyi yaşayan bir Müslüman topluluğu bana gösterin bakayım. Gösterin de Allah'ın lütfu gelsin de Allah'ın dediği olsun. Allah'ın dediği ne? Allah'ın bize yapacağını engelliyoruz kinimizle, düşmanlık duygumuzla. Allah'ın göndereceği lütfu, ihsanı engelliyoruz ya. Biz engelliyoruz. Öyle değil mi? Bu kin dolu gönüller, düşmanlık dolu gönüller bu İslam aleminde ve Allah'ın verdiği sözü yerine getiremiyor Allah. Allah'a diyoruz ki sen dur, sen o sözü verdin ama senin bu dediğin ayet, o veli gün hamim var ya, ha benim kinimden üstün değil diyoruz Allah'a. Bırak sen şimdi o dost olacak. Vuracağım ağzını kıracağım ya. Ağzını vurup kırayım da benim nefsim gıdalansın da. Gazali öyle söylüyor. İnsanların diyor, kötü amelleri nefsine gıda olur. Gıda. Nefsini gıdalandırıyorsun. Onu büyütüyorsun. Onu pehlivan yapıyorsun. Nefsini pehlivan yaptı mı akıl onunla nasıl güreşsin? Ula besledin nefsini, besledin kinle, düşmanlıkla, nefretle, kötülükle. Besledin günahla nefsini, ettin onu ejderha. Şimdi geliyorsun diyorsun akla, hadi git yen onu. Nasıl yenecek onu? Olmuş ejderha, yutuyor. Anlıyor musunuz? İşte biz Müslümanlar, anladınız mı? Bu toplumda neden iyiye gidemiyoruz? Niçin kötüye gidiyoruz? Hep düşmanlıkları, kinleri öne çıkarıyoruz. İlişkilerimizde hep onları öne çıkarıyoruz. Onlara tapıyoruz. Tapıyoruz da Tanrımız bize müsaade etmiyor Allah'ın dediğini yapmaya. Çünkü bizim nefsimiz Tanrımız oldu ya, öyle diyor ya 25. cüzün 1. sayfasında. Nefsini Tanrı edineni görmedin mi diyor. Gördün mü diyor Peygamberimiz Allah. Nefsini Tanrı edinmiş. Şimdi bu Tanrı'ya kulluk ederken Allah, hakiki Allah'a nasıl kulluk etsin şimdi? Edemez ki. Bu Tanrı da kurban istiyor. Bu Tanrı da, nefis denen Tanrı da kurban istiyor. Neyi kurban istiyor biliyor musun? İyi, aklı, gönlü, sevgiyi bana kurban edeceksin diyor. Onları keseceksin bana kurban olarak, ben de Allah'lığımı hissedeceğim diyor. Kin çıktı mı nefisten? Kurban çıktı, öldü, o Tanrı gitti. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada deneysel bir açıklama yapıyor. Toplumda değişimi meydana getirecek olan daha iyi. Daha iyi ile muamele yapacaksınız birbirinize diyor. Daha iyi ile muamele yapınca toplum değişecek diyor. Allah söylüyor bunu. Bunu Allah söylüyor. Bunu aynı zamanda Nahl suresinin son sayfası, sondan 3. ayetinde de söylüyor. Ne anlattık burada arkadaşlar şimdi? Arkadaşlar bugün burada anlattığımız konunun özetini yapayım. Geçen hafta demişti ki, benim Rabbim Allah'tır deyip istikamette olan insanların üzerine Allah melekleri indirecek. Melekler onları teskin edecek. Korkmayınız, üzülmeyiniz diyecek. Ve onları müjdeleyecek. Ve onlara diyecekler ki, dünyada ve ahirette sizin dostunuzuz biz. Yani bu insanlar, istikametli olan insanlar Allah'ın, meleklerin dostluğunu kazanıyorlar ve mahşerde efendim bütün istedikleri cennette onların ayağı altına gelecek, onların yanına gelecek ödülleri ve her istedikleri şey orada vardır dediler. Ve bu ayeti kerimede teddaun kelimesi geçiyordu. Yunus suresinin ikinci sayfasına geçtik. Orada mahşerde Müslümanların üç sözünden bahsediyor Allah. Üç konuşuğundan bahsediyor. Birisi Allah'a subhanekallahumme derler. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim diye cennete böyle diye diye gezeceklermiş. Ve tehayyetun fiyâ selam ve kendi aralarında o Müslüman cennette selam diye birbirine konuşacaklar. Ve ahir davahum ve onların bu yalvarışının son konuşuğu da elhamdülillah Rabbil alemindir. İşte bu üç konuşuğu orada konuşacaklar diyor Allah-u Teala cennette. Ve nüzülen min gafurir rahim ve diyor Allah-u Teala ben o istikamette olan kuluma, iman edip de istikamette olan kuluma ben affımı ve merhametimi indireceğim diyor. Ve ondan sonra diyor ki Allah bir soru açıyor. Konuşuk bakımından, fikir bakımından, düşünce bakımından, söz bakımından şu adamdan daha iyi kimse var mıdır? Kimdir o? Allah'a çağıran, insanlara yararlı iş yapan ve ben Müslümanım, ben barışçıyım, ben emniyetteyim, ben teslim olmuşum diyen insandan daha güzel söz söyleyen var mı diyor Allah-u Teala. Ve son ayette diyor ki hiçbir zaman iyi ile kötü birbirine denk değildir. Seninle arasında düşmanlık olan insana en iyi bir şekilde davranırsan o düşmanın sana sıcak bir dost olacak diye Allah-u Teala son ayetini bitirdi. Ve böylece bugünkü vaazımızda böyle bir Rabbim Allah'tır deyip istikamette olan insanın melekler onlara üzülmeyin, mahzun olmayın ve vaat olunduğunuz cennet size verilecek Allah tarafından bu müjdeyi veriyordu bu adamlara. Hem bu dünyada hem ahirette demiştik hatırlarsanız. İşte burada bu dünyada meleklerin dostluğunu, Allah'ın dostluğunu kazanma konusundan bahsediyordu. İşte bugünkü ayet buradan başlayacak. Dost, veli kelimesini anlatıyordu geçen hafta, orada kaldık. Melekler diyecekler ki onlara ikinci alttaki 31. ayette nehnu biz evliyâukum fil hayâti dünya. Dünya hayatında sizin velinizdik, dostunuzduk. Melekler diyecek. Ve fil ahireh, ahirette de dostunuzuz şimdi şu anda. Yani mahşerde bunları konuşacaklar onlara. Diyecekler ki dünyada zaten sizin dostunuz idik. Evet, ahirette de dostunuz idik. İyiyiz yani. Veleküm sizin için vardır fiha o cennette ma teştehi enfusüküm nefsinizin çektiği iştah. İştah kelimesi Arapçadır. İştaham kaçtı deriz. Anlıyor musunuz? Yemeğe iştahım yok. Bu tabir Arapçadan gelmedir ama bu halka mal olmuştur. Benim anam da bunu kullanırdı yani. Yani bu ta Vardan'ın dağına kadar, güneyce kadar gelmiş bir kelime bu. Öyle bir hicret etmiş ki, bir coğrafya çizmiş ki bu kelime ta Rize'nin dağına kadar gelmiş. İştah kelimesi. İştah demek arzu etmek demek. Nefsin arzu etmesi. Burada da canınızın, enfus burada, nefis burada can manasına geliyor. Canınızın istediği, iştah ettiği her şey bu cennette var. Ve lekum fiha ma teddaun ve orada var ma teddaun dua ettiğiniz şey. Bu da istemek manasına geliyor. Birisi canın çekmesi, birisi aklın çekmesi. Bak şimdi. Bu tefsiri ilk defa yapıyor bu dünyada. Birisi can çekiyor. İştah kelimesi nefisten geliyor. Candan. Ve leküm fiyâ mâ teddaun. Teddaun da duadan mana geliyor. O da istemek manasına geliyor ama nasıl ayıracaksın bunu? O uğraşmış müfessirle bir türlü doğru düz ayıramamışlar onu. Fakat bir ayet-i kerime var. Oraya gideceğiz şimdi. O biraz bize eşlik edecek. Yandan da olsa. Ama esas teddaun dua etmek manasına geliyor. Birisi beynin ve gönlün isteği, teddaun. Fakat teştehi enfusüküm de nefsin çektiği, canın çektiği. Yani beyninizin de gönlünüzün de istediği var bu cennette, canınızın istediği, nefsinizin istediği de var bu cennette diyor Allah-u Teala. Böylece ikili bir istek tarzını buraya koymuş ama o neyin istediğini bilirsek onu o zaman ayırıyoruz onu. Halbuki ikisi de istek manasına geliyor. Arapça Ramazan geldi mi? Ha burada aslında duadan geliyor teddaun. O da istek. Allah'tan istekte bulunuyorsun işte. Dua ediyorsun Allah'a. O da istek. Ama canının çektiği bir şey de istek. Ama o dua tarzında değil o. O nefis istiyor onu, can istiyor onu. Öbürünü beyin istiyor, gönül istiyor. Şimdi bunun ayeti kerimeyi biraz şu veli kelimesi üzerine tekrar biraz daha duralım. Durmuştuk bir ara çok uzun bir zaman evvel. Arkadaşlar veli kelimesi arkadaşına sırtını dönmeyen dost demektir. Tarifi bu. Bunu göremiyoruz işte. İnsanoğlu Allah'ına bile sırtını dönüyor. Değil ki insana. Değil ki insana. Allah fikri bunu getiriyor topluma. Bu düzeni getiriyor. Dostluğu öğretiyor Allah fikri. Allah'a inanma, Allah'ı dost edinme veya Allah'ın dostluğunu kazanmak bize bir eğitim veriyor. Terbiye veriyor. Neyi? İnsanlara dost edinmeyi öğretiyor bize. Allah'ını dost edinemeyen adam insanlara dost olması bu mümkün mü? Allah'a sırtını çeviren adama sen nasıl dostluk beklersin oradan yani? Olacak iş değil. Hatta bu o kadar ileri gidiyor ki Zekeriya Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bu köle ruhlu nesli bırakmak istemiyorum. Bana bir veli ver, veli. Yahya Aleyhisselam'ı verdi ona Allah. Yani veli derken tam dost, sahip çıkan, milletinin kültürüne, milletinin davasına sahip çıkan, milletinin dostu olan, anasının babasının dostu olan, devletinin dostu olan. Anlıyor musun? Zekeriya Aleyhisselam bunu anlamış da yalvarmış al. 5. ayettir şeyde Meryem suresinden. Ve inni khiftul mevaliye min verai ve kanet imraati agran fehebli min ledunke veliyya. Veliyya bak. Açtı Allah'a Zekeriya Aleyhisselam. Ya Rabbi bu arkama bu köle ruhlu insanlardan korkuyorum, endişe ediyorum. Bunlar bu milleti götüremezler. Bunlar bu toplumun kültürünü götüremezler ya Rabbi. Bana bir veli ver, veli, veli. O da dedi, Allah da dedi ki kabul ettim duanı, verdim sana Yahya Aleyhisselam'ı. Yahya peygamber böyle babasının duasıyla gelmiştir bu dünyaya. Anası çünkü 70-80 yaşındaydı. Babası da erkeklikten düşmüştü. Böyle bir anne babaya Yahya Aleyhisselam verdi. Bu dua öyle bir dua ki sarstı yani. Peygamber geldi. Ha, dolayısıyla demek ki veli adam devletine dosttur. Veli adam komşusuna dosttur. Veli adam milletine dosttur. Veli adam annesine babasına dosttur. Veli adam Allah'ına dosttur. Ela inne evliyaullah diyor Allah-u Teala Yunus suresine. Dikkat dikkat, Allah'ın dostları ilan ediyordu Allah. Şimdi demek ki veli sırtını dönmeyen insandır. Bir arkadaşıyla yola çıktığı zaman dostuna, arkadaşına sırtını dönüyorsa o adam veli olamaz. O adam dost değildir. Velinin manası bu, anlattık bunu şimdi. Demek ki ilk velilik Allah'ın kullarına olduğu veliliğidir. Sonra kulun Allah'ına olduğu veliliğidir. Sonra kulun kula olan dostluğudur, veliliğidir. Hani evliyaullah diyoruz ya. Bu evliyaullah nedir yani? Evliyaullah. Allah'ın dostları ha? Ha. Ne yapar bunlar? Öyle köşeye kenara çekilerek efendim tesbih çekerek veli olunmaz, evliyaullah olunmaz. Toplumun içerisinde pişeceksin. Pişeceksin. Topluma ne verdin? Allah'ın dinine ne hizmet ettin? Topluma ne hizmet kattın? Ne kattın bu insanlığın beynine? Bir şey kattın mı? Dostluk böyle olur. Öyle oturdum efendim. Caminin köşesinde tesbih çekmekle veli olunmaz. Onu anlamayın. Öyle öyle. Şeyhlerle, mehlerle efendim veli olunmaz. Öyle kolay bir olay değil bu iş yani. İşte bu. Bir de meleklerin insanlar olan veliliği var. İşte bu ayet bunu söylüyor. Yani biz şimdi veliliği açtık. geniş manada tuttuk ama burada diyorlar ki melekler kendileri söylüyor. Biz size dostuz. Dünyada ve ahirette. Soruyoruz bu melek kime dost olur? Yukarıda söyledi onu. Allah Rabbimdir diyen ve istikamette olan. Doğru yolda olmayan, istikamette olmayan, aklıyla, gönlüyle, nefsiyle istikamette olmayan insan meleğin dostu olamaz. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki velilik böyle elde ediliyor. İstikamet olmayan bir adamın veliliği olmaz. İnandım, her pisliği de yap. Sonra oldum meleğin dostu. Olmaz öyle şey. Şimdi bakınız, Yunus suresindeki ayet dedi ki, gel buraya. Senin otur bir konuşalım dedi. Şimdi gidelim oraya bakalım ne diyecek. İnnellezine amenu. O yukarıdan alalım bari. Bir ayet yukarıdan alalım. İman edenler ve amilus salihati, ameli salih işleyenler, yararlı iş yapanlar. Sadece namaz kılan değil, yararlı iş, insanla yararlı iş yapan adam, ameli salih diyor. Namazı ayrı koyuyor Allah, namaz ayrı. Ameli salihat, faydalı insanlığa faydalı hangi iş varsa o ameli salihtir o. O yararlı iştir, tamam mı arkadaşlar? İman edip de yararlı iş yapanlara yehdihim rabbuhum bi imanihim. Rabları, Allahları onları imana hidayete getirir. İmanla hidayete getirir. İmanla onları doğru yola getirir. Değerli kardeşlerim, caminin içerisine girersin, turist olarak girersin. Ha, turist geliyor, camiyi geziyor, Süleymaniye'yi geziyor. Onun için bir şey ifade etmiyor. Sadece sanat olarak, estetik olarak ona bir şey ifade ediyor o cami. Ama Allah'ın hidayeti, Allah'ın koyduğu dinin kapısından içeri giren adam imanla girerse farklı bir şey görür orada. İmanla girmezse farklı bir şey görür orada. Kur'an-ı Kerim'i de alıyor, bir Yahudi inceliyor, Hristiyan inceliyor ama benim gibi incelemiyor. O başka türlü yönüne bakıyor. Diyor ki bu kitap hakikaten kutsal kitap mıdır? Ne anlatıyor buna? Ne var ne yok bunun içerisinde? Öyle bakıyor ona. Ha, buna bir de inanarak bakan meselesi var. Yani buna gönül vermiş bir adam olarak bakan adam var. Sokakta bir sürü kadın görüyorsun ama hiçbirine gönül gözüyle bakmıyorsun. Bir tane gönül gözüyle bak, bunu nereden? İşte Allah da diyor ki ben onları gönül gözüyle doğru yola getiririm. Gönül. Ve tecri min tahtihimul enharu fi cennetin naim. Onların altından nehirler akacak ve onlar cennetin naime girecekler diyor. Bu ayeti aldık yukarıdan. Fakat esas bizim bu gelecek olan ayetle alakalıydı. Davahum. Onların davası. Onların isteği. Teddaun demişti ya orada ayette. Teddaun, onu anlatıyorum şimdi. O teddaun buraya getirme. Burada o dava kelimesi bunu oraya getir beni dedi. Ben de buraya getiriyorum onu. Yani istek manasına. Onların oradaki isteği, yalvarışı. Fiha, o cennette. Subhanekallahumma. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Duası buymuş. Cennettekilerin, cennetin ayında olanların duası böyle olacakmış. Öyleymiş. Ve tehiyyetuhum fiha selam. O cennetin içerisinde onların tehiyyesi selamdır. Onların birbirine parolayla hitap etmeleri, tehiyyetuhum demek, onların birbirine konuşmaları selam şeklindedir, selamdır. Yani cennette olan insanlar bile birbirleriyle selamlaşırken selam diye selamlaşacaklar. Tahiyye de selam demek, selam da selam demek. Yani oradaki konuşukları manasına geliyor, selamdır. Cennette oturanlar birbirlerine selam diyecekler. Ve ahiru davahum. Bak tekrar geldi dava kelimesi bir daha. Bu ayette iki defa üst üste olduğu için çok calibi dikkattir bu ayet. Onun için zaten bana ışık yaktı. Onların yalvarmalarının, isteklerinin en sonu da, sonucu da nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Alemlerin Rabbine hamd ederiz. Hamd alemlerin Rabbine aittir diye en son yalvarışları da böyledir. En son duaları da istekleri böyledir diyor Allah-u Teala. Bu ayette iki defa geçiyor bu. Biri Subhaneke Allahümme, biri Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun için Subhaneke okunuyor, onun için Elhem okunuyor namazda. Anladın mı bu ayet? Koskocaman alimin biri kalktı televizyonda demez mi ki Subhaneke okumaya ne lüzum var? O beyne bak, o beyne. O beyne bak. Ayeti bilmiyor. Ula Subhaneke Allahümme bir duadır, hadistir ama ayettir de. Ula beyz, ayet. Ula bunu bilen adam bunu konuşur mu? Ve en iyi bildiğiniz hoca ha. Namaza ne lüzum var diyor Subhaneke okuma. Okumayalım da bari Kur'an. Namaz kılmayalım da de, onu de de. De de onu da, de de kurtul da. Ula ayettir bu. Bu sadece bu dünyada değil, ahirette de bile böyle konuştu. Daha dua edeceğiz Allah'a. Cennette bile böyle dua edeceksin Allah. Bu Subhaneke seni yakanı bırakmayacak ki. Bu dünyada da öyle, öteki dünyada da öyle. Kardeşim sen Allah'ın ayetiyle nasıl oynarsın sen? Yani arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim bilmedin mi şapıtıyorsun yani. Ha? Şimdi demek ki bu teddaun kelimesini izah ederken buraya geldim. Burada iki tane var, burada bir tane var. Yani cennette ne isterseniz o var orada. Burada da cennetteki davamız ne olacak, dualımız ne olacak onu anlattı bize Allah. Sübhaneke Allahümme diyeceğiz, Allah'a dua edeceğiz. Oradaki cennetliklere de selam diyeceğiz. Ve duamızın sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye bitecek. İşte bu ayeti kerime bunu söyledi bize. Şimdi demek ki niye bunu Allah-u Teala bunları anlatıyor buraya? Yani bize ne verecek şimdi burada yani? Ne alacağız buradan? Bugünkü hayata ne verecek bize? Diyor ki Allah-u Teala, bir toplum ki melek onların dostudur. O toplumun sırtı yere gelmez. Bunu anlatıyor. Esas bunu anlatıyor. İnsanları eğitirken Allah'ın ve meleklerin dostu yapmaya bakın. Zaten onların dostu olunca ister istemez İnsanlar birbirine dost olacak. Dostluğu, veliliği bize öğretiyor. Allah'ın veliliğini, efendim, meleklerin veliliğini, dostluğunu ve insanların dostluğunu. Dolayısıyla Mevlana bunu güzel anlamış. Kabe'ye hacca gitmeden evvel insanların gönlünü kazanmaya bakın diyor. Bir Beytullah da insanın gönlüdür diyor. Beytullah, Allah'ın iki tane evi var. Birisi Beytullah, birisi insanın gönlüdür. İnsanın gönlünü fethetmek hacca gitmekten üstündür diyor Mevlana. Anladın mı şimdi dini nasıl anlamış bu adam? Bu adam dini nasıl anlamış, anlamış, anladın mı? Hac etmek istiyor musun diyor Mevlana? Hac. Ha, bir insanın gönlünü kazan. Kazandın mı o insanın gönlünü? İşte hacca gittin sen. O adam dev gibi bir adam yani. Mevlana hakikaten güzel anlamış yani bu Kur'an'ı. Bu yetmemiş. Şimdi bak sayıyoruz. Rabbim Allah'tır diyen bir istikamette olan insanın melekler onlara inecek diyor Allah-u Teala. O topluma, o insanlara melekler iner. Korkmayın derler, üzülmeyin derler ve cenneti müjdelerler. Ve kendi dostluklarını ilan ederler dünya ve ahirette. Ve onlara derler ki canınızın çektiği ve istediğiniz her şey cennete var. Yetmedi. Bu yetmedi. Nüzülen min gafurir rahim. Bir iniş vardır diyor. Nüzül, nüzül. Nüzül inme vurdu deriz ya bir adama nüzül vurdu ona. Aslında nezele indi deme. Kur'an indi. Enzelallah. Allah indirdi Kur'an'ı deriz ya. Ve enzelna ileyke zikra diyor Allah-u Teala. Ya Muhammed sana Kur'an'ı indirdik. Enzele, indi. Şimdi burada da bir inme vardır. Nereden? Min gafurir rahim. Gafur olan, affedici olan Allah ve rahim olan Allah'tan da bir inme vardır onlara. Olacak iş değil. Ödüle bak sen şimdi. Ödülün en büyüğü bu tabii. Yani ödülün önemsizinden önemlisine doğru sayıyor ödülü şimdi. Yani en son Bu ödül bu en son. Burada zaten konu bitiyor, başka bir konuya geçecek. Demek ki Allah-u Teala gafur olan, rahim olan Allah'tan da bir indirme olacak o cennete, neyse artık. O nasıl bir indirme ise tahmin ediyorum, bu benim yorumumdur, tartışılır, münakaşa edilebilir. Yani bu benim biraz öteye beriye çekmem olacak bu, ama ayetin kendisi zaten bunu söylüyor. Gafur kelimesini kullandı, sıfatını kullandı Allah, rahim sıfatını kullandı. Bana kalırsa o insanlara bu dünyada ve ahirette Allah'ın affı ve merhameti inecektir. O iniş dediğimiz mesaj o. Yani çünkü ayetten öyle geliyor. Allah o sıfatını koydu. Niye başka bir sıfatını koymadı? Aziz, hakim sıfatını koymadı da gafur, rahim olan Allah'tan bir inme vardır derken, bu sıfatlardan ben anlıyorum ki oradaki nüzulün, o ödülün dünya ve ahirette o topluma, o insanlara Allah'ın affının ve merhametinin inmesidir. Ve büyük bir olasılıkta da bu yorum doğrudur yani. Bu benim yorum. Bak, ilk defa söylüyorum size, bu yorum doğru mudur, değil midir falan, böyle pek söylemem bunu ama. Çünkü çok rizikolu bir konuşuk olur bu. Yani çok iddialı bir yorum yapmış olursun ama sıfatlar da bana onu söylüyor yani. Bunlar diyor bana ki bu mana doğrudur diyor bana yani. Ve burada bittik. Ödülü bitirdik. Şimdi kısaca burayı bitirelim. Ne demek istedik arkadaşlar? Daha evvelki ayetlerde kafirlerin Kur'an'a karşı takındığı bir tavır vardı. Bir tepki vardı. Bir de bunu Kur'an'ı anlayıp da iman edip istikamette olan, Kur'an'ın yolundan giden adam vardı. Bu iki adamı mukayese etti bize Allah. Birinin cehennemde ne hale geleceğini anlattı. Söylemiştik onu birkaç cuma evvel. Birinin de şimdi Müslüman olanı ve istikamette olanın ödülünü anlattı. Şimdi bu sayfanın bu tarafı ile bu tarafı, bu sayfanın sonu ile bu sayfanın başı bize bir ritim psikolojisi veriyor ve ritim psikolojisini kullanarak Allah-u Teala insanın onu eğitmeye çalışıyor. Yani bir taraftan kafirin uğrayacağı azabı vererek insanın psikolojisini geriyor. Bir endişe, bir korku ortaya çıkartıyor. Ondan sonra geliyor istikamette iman edenlerin ödülünü, cenneti anlatırken de bir bollama, bir rahatlık vermiş oluyor. Bu gerilip büzülmeye neden psikolojide biz ritim psikolojisi diyoruz. Ama bu ritim psikolojisini burada görüyoruz. Şu ayetlerde, bu sayfanın sonu, bu ayetin başında bu ritim psikolojisini görüyoruz. Allah-u Teala her ikisini kullanıyor metodoloji olarak. Yani insanı eğitirken sadece tatlı yedirmeyeceksin ona. Sadece tatlı yerse ekşinin manasını anlamaz. Sadece ekşi yedirmeyeceksin, tatlı da tattıracaksın ona. Bu iki zıt şeyi tatmakla ekşinin ne olduğunu, tatlının ne olduğunu anlar insanoğlu. İşte bu ritim psikolojisinde de gerilme ile ferahlamayı Allah-u Teala kullanarak metodolojide insanı eğitmeye çalışıyor. Cehennemden kaçırmaya, cennete yaklaşmak için gereken amelleri yapmaya insanı teşvik etmiş oluyor. Bu için eğitim boyutu oluyor arkadaşlar. Şimdi bir alttaki ayete iniyoruz. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Şimdi Allah-u Teala bir soru açıyor bize. Bir soru sorarak bir konuyu açıklamaya çalışıyor. Ama soruyu soru şeklinde yöneltmesi işin önemine binaendir. Çok ciddi bir konudur. Bilinmesi gereken bir olaydır. Ve bir mukayese yapmayı veriyor burada. Mukayese. O mukayeseyle konuyu bize sunuyor. Nedir o? Şimdi diyor ki وَمَنْ kim? Kim? Böyle bir soru soruyor Allah. Kim? اَحْسَنُ daha iyidir. Daha kalitelidir. Kaliteyi burada arıyor işte. İyi değil, daha iyi arıyor Allah. İyi önemli, iyi önemli değil diyor. İyi. Ama daha iyi önemli. Daha iyi. Şimdi burada öyle bir kelime kullandı ki ismi taftildir Arapçada. Gramerde Kim daha iyidir sorusunu soruyor şimdi. Kim daha iyidir? Kavlen, söz bakımından, söz söylemekte kim daha kaliteli söz söyler? En kaliteli söz nedir? Sordu soruyu. Mimmen, o kimseden ki, o kimseden daha iyisi var mı? Söz bakımından soruyor Allah. Da'a ilallahi, Allah'a çağıran. Allah'a çağıranın sözünden daha kaliteli söz var mıdır diyor. Soruyor Allah. Kim? Ve amile salihen, ve ameli salih işledi, yararlı iş yaptı. İnsanlığa faydalı bir iş üretti. İnsanlığa faydalı bir iş üreten adamdan, sözünden daha iyisi var mı? Kim daha iyisini söyleyecek diyor Allah Teala. Söylesin bakayım. Ve gâle inneni minel müslimîn. Ve o adam dedi ki ben Müslümanım. Bak şimdi üç tane eylem verdi burada Allah. Üç tane eylem. Üç amel. Aksiyon. Neyse ne derseniz deyin. Birisi Allah'a çağırmak. İkincisi insanlar için yararlı iş yapmak. Üçüncüsü ben Müslümanım diye ilan eden. Bu üç tane sözden daha kalitelisi hangisidir diyor Allah-u Teala. Var mı? Deyin bak. İşte arkadaşlar bakınız. Dünyanın felsefelerinin temelini attı. Bitti. Felsefeleri mensuh yaptı. Şimdi Allah-u Teala dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada bir tabir kullandı. Ayet-i Kerime'yi deşifre edelim. Ehsen kelimesini kullandı. Biraz evvel dedim. İsmi taftil olarak kullandı bunu. Kim daha iyidir diye sözü söyledi. Sorusunu sordu. Ve kendisi de izah ettiğini yani. Cevabı bize bırakmadı. Bizim düşüncemize bırakmadı bunu. Çünkü bizim düşüncemizle bunu üretemeyiz biz. Bizim düşüncemizle iyiyi belki buluruz ama daha iyi bulmak ancak bu Kur'an'ladır. Anlıyor musunuz şimdi? Demek ki Kur'an'ın rehber olmadığı adam daha iyi bulamaz. İyi bulur. Ama daha iyi ben öğreteceğim size diyor Allah-u Teala. Soruyu soruyor, kendisi cevap veriyor. Vermiyor. Bize cevabı bırakmıyor. Müsaade vermiyor. Ha, şimdi kavlen kelimesini konuşalım biraz burada üzerine duralım. Diyor ki söz. Arapça kavl söz demektir. Kavl. Kavl söz neyi ifade eder? Söz benim beynimin içindeki fikrimin kelimeye dökülmesidir. Sese dökülmesidir. Aslında o söz fikirdir. Fikir, fikir, düşünce. Yoksa kelimenin kendisi bir şey ifade etmez. Kelime benim beynimin içindeki düşünceyi, fikri kelimelere döken bir söz, söze, sese çeviriyoruz. Yoksa aslında o söz benim beynimin içinden geliyor. Benim gönlümden koparak geliyor. Nereden geliyorsa geliyor. Ya nefisten geliyor, ya gönülden geliyor, ya beyinden geliyor. Bu ağızdan çıkan sözleri idare eden merkezler. Bu merkezlerin vericileri var. Televizyon vericisi var. Görüntü kelimeye düşüyor. Televizyondaki görüntü bu kelime oluyor. Ama aslında o televizyonun bir hükmü yok. Onun vericisi var, onun beyni var. Orada hangi kanala ne koyuyorsa onu sen seyretmek mecburiyetine kalıyorsun. Dolayısıyla benim ağzımdan çıkan söz ya nefsin verici istasyonundan o kanaldan geliyor veya gönül kanalından geliyor veya beyin kanalından geliyor. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Dolayısıyla şimdi insanın şu psikolojik yapısında, iç yapısında üç tane verici var. Üç tane televizyon vericisi var. Nefis, gönül ve beyin. İşte diyor ki Allah-u Teala bu kavl kelimesini derken kimin düşüncesi, kimin sözü daha iyidir diyor. Fikri Allah'a çağıran. Bir kelime ki ağızdan dökülüyor diyor Allah-u Teala. ve insanları bana çağırıyor. Bundan daha üstün bir kelime olamaz. Anladın mı şimdi? Yani bir felsefe ki, bir kitap ki, bir makale ki, neyse, oradaki yazılanlar Allah'a davet ediyorsa ben ondan daha üstün bir kitap tanımıyorum diyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı şimdi? İşte kavl me dediği bu kelimeler düşünceleri harflere döken bir şey olduğu için ona kavlle söylemekle onu ifade ediyor Allah-u Teala. Mimmen da'a ilallahi, Allah'a çağırandan daha iyi. Bu İngilizce'de de böyledir, yani sıfatlar arasında derecelenme vardır. Burada da Arapça'da da böyledir, sıfatlar arasında derecelenme vardır. Bu yani Türkçe'de de vardır. Efendim, Allah'a çağıran, birinci sıraya onu koymuş. Şimdi bakın, birinci sıraya Allah'a çağırmayı koymuş. Bu şu demek oluyor, bizim amacımızı belirliyor. Yani dünya insanoğlunun en büyük amacı ne olmalı? Eğitimin amacı ne olmalı? Kötülüğe çağırmak değil, Allah'a çağırmak. Allah'a çağırdın mı en güzelini yakaladın demektir. En kaliteli düşünceyi yakaladın demektir. Artık onun doruk noktasındasın sen. Düşüncenin, bilginin doruk noktasındasın. Çünkü Allah'a çağırıyor. Artık yakalamış meseleyi. Yakalamış meseleyi, insanları kendisine değil, kendi tarikatına değil, kendi cemaatine değil, kendi partisine değil, Allah'a çağırıyor. Evet işte. Artık araya da başkayı sokmadı yani. Ama biz öyle yapmıyoruz. Biz hep kendimizi çağırıyoruz bu din adamları. Anlıyorsunuz değil mi? Dediğimi anladınız değil mi? Yaramı, gönlümü, yarasını. Herkes kendi bir grubuna çağırıyor. Bu şirktir. Bak buraya ne dedi? Ben demiyorum bunu. Allah'ını seversen söyleyin. En kaliteli çağrış Allah'a olan çağrıştır diyor Allah. Bitti. Çıksın bana birisi söylesin. Ve amile salihan, ikincisi ameli salih işlemiş. Yararlı iş yapmış insanlığa. Faydası dokunan bir iş yapmış. İkincisi bu. Birincisi Allah'a çağırmak. Allah'a çağıran adam doğal olarak diyor ayeti kerime, kendisi doğal akışı içerisinde Allah'a çağıran insan zaten yararlı iş işleyecektir. Başka türlü mümkün değil. Bir insanın gerçekten Allah'a kul olup olmadığını nereden anlayacağız? Onun yararlı iş üretmesinden anlayacağız. İnsanlığa faydası dokunan bir şey söylüyorsa, yapıyorsa, bir emek üretiyorsa insanlığın faydasına, o zaten onu yapması demek zaten Allah'a inanması demektir. Onun ifadesi odur. Ve gâle inneni minel müslimîn. Ve o adam dedi ki ben Müslümanım. Ben teslim oldum. Müslüman kelimesinin manası, müslimîn manası teslim olmak manasına gelir. Allah'a teslim olmuş demektir bu adam. Yalnız müslimîn kelimesinin başka bir manası var. Barış demektir. Ben barıştan yanayım ilan etmiş adam. Kavga istemiyorum. Bu adam ve gale inneni minel müslimin dedi mi? Ben barıştan yanayım, kavga istemiyorum diyen adam da bunu ilan eden adamdır. İkinci manası güven. Ben güven içinde. Benden güvenebilirsiniz, bana güvenebilirsiniz. Benden kimseye zarar dokunmaz. Ben emin insanım, emin, emin. Ben emin insanım diyor Allah-u Teala. Böyle diyecek adam. Dolayısıyla teslimiyet, barış ve güveni ilan eden adam. Bu adam, bu adamın bu sözünden daha üstün, barış sözünden, teslimiyet sözünden ve güven sözünden daha dünyada değerli bir kelime var mı? Var mı? Deyin bana. Allah'a teslim olmaktan, barış içinde olmaktan, Allah'ıyla barışık, peygamberiyle, devletiyle, milletiyle, komşusuyla, kendisiyle barışık olan adam. Bundan daha bir kelime olur mu ya? Diyor Allah-u Teala. Bundan daha iyi bir kelime olur mu ya? Ha, kendisinden eminiyette olan insan. Şimdi burada bu üç şey neyi ifade ediyor? Bakınız arkadaşlar, şunu ifade ediyor. Bu üç: Allah'a çağrış, yararlı iş yapma ve kendisinin Müslüman olduğunu ilan eden adam. Şöyle yorumlayacaksınız arkadaşlar bunu: bir insana insanların biçtiği değer değil, Allah'ın biçtiği değer önemlidir. Bir insanın kaliteli olup olmadığını anlamak istiyorsanız, insanların ona biçtiği değeri alın geriye, ver onu. Geriye ne kalıyorsa işte o adam o değerdedir. İnsanların biçtiği değerle insanlara değer vermeyin. Alın onu geriye. Bir an deyin ki aldık bunu geriye. Bu insanların Bayraktar Hoca'ya verdiği değeri geri aldık. Ne kaldı benden geriye? İşte ben oyum. Anladınız mı? Bunu daha açabilirim ama açmıyorum. Sansüre vuruyorum. Ne diyorsun? Yani bir adama dünyada insanların biçtiği değerleri bir an geri alın. Geriye ne kalıyor? İşte o insan odur. İşte burada onu veriyor. Burada onu veriyor. Burada onu veriyor. Allahu Teala bu üç şey, o geride kalan posadır işte o. O geride kalan bu ise tamamdır diyor Allahu Teala. Alın geriye diyor insanların Bayraktar Hoca'ya taktıkları profesörlüğü, verdikleri doktorasını. Bu insanların Bayraktar Hoca'ya verdiği bu titirleri alın geriye bakayım. Bayraktar Hoca'da ne kaldı? Kaldı mı bir şey? Kaldıysa ben oyum işte. Ha? Benim profesörlüğüm profesörlük değildi. İnsanların bana verdiği titirlerdir bunlar. O şehlere, mehlere, şunlara, bunlara müritlerinin verdiği tavırlar değil önemli olan. Onları alın geriye. Onlar boştur. Alın onları geriye bakalım. Bakalım geriye ne kalıyor? Teneke mi kalıyor, ne kalıyor? İşte o zaman anlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Hah. İşte bunu Allah-u Teala söylüyor. Bu üç şey kalmalı geriye. O insanın kalitesini bunlar belirliyor diyor Allah-u Teala. Nasıl? Ya. Hah. Çok önemli şey anlattım size. Ha. Çok önemli şey söyledim size. Devam ediyor Allah-u Teala. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyi ile kötü denk olamaz diyor Allah-u Teala. Müsavi olamaz. Hiçbir zaman kötü iyiye denk değildir. Ama biz çoğu zaman öyle görüyoruz. Dünya kopuyor, kötülük oldu, dünya kopuyor diye kötülük bizim gözümüze fazla büyük geliyor. Anlıyor musunuz? Bu yanlıştır diyor Allah-u Teala. Bunu 7. yüzde de söylüyor onu. Oraya gideceğim. 7. yüzün 3. sayfasının sondan 3. ayeti falan olacak. Oraya da gideceğim. Şimdi burada Allah-u Teala bir eşitliği tartışıyor. Nedir o? Hasene ile. Hasene iyi demek. Seyyye de kötü demek. Şimdi dünyada Hazreti Adem yaratıldı yaratılalı. Kötülükle iyilik yan yana gidiyor. Bu iki ırmak akıyor. Birisinden kir, birisinden nur. Birisinden kötü, birisinden iyi akıyor. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Bu olacak. Bu mücadeleden iyiden yana ağırlığını koyan insan kurtulmuş oluyor yani. O ırmağa giren adam, o ırmakta yüzen adam kurtuluyor. Ama ne gariptir ki insanın nefsi insanı o kötü ırmağına çekiyor. Dalıyorsun oraya yüzeceğim diye, ya boğuluyorsun ya da çıksan bile simsiyah oluyorsun, çıkıyorsun. Böyle simsiyah kirle geziyorsun. Anlıyor musun şimdi? Şimdi bu iki ırmak akarken, bu iki kültür ırmağı akarken Allah-u Teala diyor ki sakın ha öyle bir düşünceye kapılmayın. Hiçbir zaman kötülük iyiliğe denk olamaz. Burada bunu açıklamadı biraz. Onu 7. yüzyılda biraz daha rahat açıkladı. Oraya gidelim. Orada söyleyecek onu. Şimdi Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala, bak onlara şu kaideyi öğret. Şu kuralı öğret ya Muhammed. Gul de onlara. La yestevil habisu vettayyibu. Tayyip temiz demek. İyi demek, güzel demek. Habis de pis demek, çirkin demek, kötü demek. İyi ile kötü eşit değildir. Bunu de onlara. Velev a'cebeke. Burası yok burada işte. Burada burası yok. Velev a'cebeke kesretül habis. Seni kötü hayrete düşürse bile, toplumda insanlıkta kötü o kadar çoğalmış gibi geliyor sana, hayrete düşüyorsun ya, bu ne biçim iş desem bile diyor, gene eşit değildir diyor. Bak bak bak, burada izahını yapmış. Orada demiş, orada tatbikatını yapmış, tatbikatını verecek şimdi. Orada bizzat deneysel olarak açıkladı onu. Ama burada biraz daha değişik yönde açıkladı onu. Ya Muhammed, bu insanların oluşturdukları kötülük seni hayrete düşürse bile, hayrete düşürecek çoğunlukta, çoklukta olsa bile, yine de kötü iyiye denk değildir. Bak şimdi. Fettakullaha ya ulil elbab. Bak bak bak bak bak bak. Sakının Allah'tan. Allah'ı üzmeyin ey akıl sahipleri. Akla hitap ediyor burada, bakınız. Bu iyi ile kötünün denksizliğini akıl sahibi anlar diyor Allah-u Teala. Akıl. Ben bu dediğim kanunu varsa beyninde, aklını kullanıyorsa anlar benim bu dediğim kanunu diyor Allah. Demek ki bu Kur'an'ı biz akılla anlayacağız. Bu Müslümanlara akılsız toplum yaratmaya çalışmışlar tarihte. Ne olacak bu? Aklı atmışlar bir tarafa kardeşim ya. Akıl yok dediler. Akılsız bir toplum meydana geldi ve çöktük. Halbuki Allah diyor ki ey akıl sahibi, ona hitap ediyor. Ya ulil elbab diyor. Lüb sahibi, lüb. Ne demek? Cevherden düşünen, özünden düşünen, meseleleri özünden yakalayan ey akıl sahibi, düşün bunu diyor. Lealleküm tuflihun. Felaha kavuşursun. Aklını kullanamayan felaha kavuşamaz diyor Allah. Bu ayete bak, ayete. Kurtuluş, toplumun kurtuluşu aklını kullanmaktadır diyor Allah. Biz dedik ki akıl yok.